Skoda. Żegnamy reklamy. Zapraszamy na raport powodziowy Polskiego Radia, wspólną audycję radiowej Trójki, Jedynki i PR24. Raport powodziowy. Jest 16. Witamy serdecznie. Katarzyna Borowiecka, Krzysztof Grzybowski i Jacek Czarnecki. To specjalna audycja trzech anten Polskiego Radia, ale na początek serwis informacyjny. Maria Furdyna. Południowa Polska walczy z powodzią. Sytuacja w Stroniu Śląskim jest dramatyczna. Po przerwaniu wczoraj pobliskiej Tamy wiele budynków zostało uszkodzonych. Nie ma elektryczności, wody i gazu, mówi burmistrz Dariusz Chromiec. Żywioł nam zniszczył całą gminę, muszę powiedzieć, tak? 50% miasta, może jeszcze więcej terenów gminnych, do których też nam jeszcze ciężko jest dotrzeć. Chociażby do Bielic, do Kamienicy, do Starego Gierałtowa, do Kletna. Czyli mamy tereny, do których staramy się dotrzeć. Śmigłowce nam pomagają. Na Opolszczyźnie Lewin Brzeski jest odcięty od świata. Dziś ewakuację ogłosiły m.in. władze brzegu. To było pospolite ruszenie. Tak z kolei mówią mieszkańcy Nysy o walce przed nadejściem wielkiej wody. Przez kilkanaście godzin mieszkańcy w towarzystwie strażaków i wojska uszczelniali wały rzeki i nie pozwolili przedostać się żywiołowi w głąb miasta. To się nie dało opowiedzieć, no bo to jest nie do opisania. Wczoraj było tragicznie, a mi serce bolało. Masakra wczoraj, jak pokazywała, tyłek o tyłek tar. Strasznie dużo się angażowało, no i bardzo dobrze. Każdemu zależy, żeby Nysa nie zalała się, bo właśnie idę stamtąd i tam sucho. Także jest wszystko okej, oby. Na nadejście fali powodziowej szykuje się Wrocław. Także mieszkańcy Oławy umacniają wały przeciwpowodziowe. Przerzucają worki z piaskiem, mówi zastępca burmistrza Oławy Andrzej Mikoda. Ta woda dosyć w szybkim tempie przybywa w tej chwili. Widzimy, że podnosi się. Prowadzimy wszelkie działania, jakie są możliwe na ten moment, czyli gromadzimy piach. Mamy duże poruszenie wśród mieszkańców, którzy bardzo aktywnie od wczoraj uczestniczą, napełniają worki, układają, wzmacniają wały. Dostaliśmy także pomoc w postaci wojska. Mamy stan 75-osobowy. Do Oławy skierowano 100 żołnierzy, którzy pomagają w zabezpieczaniu miasta. Wszystkie poszkodowane gminy, powiaty i województwa mogą liczyć na wsparcie rządu, zapewniał we Wrocławiu szef MSWiA. Procedura wypłat będzie przyspieszona, podkreślał minister Tomasz Siemoniak. My chcemy maksymalnie uprościć zasady, natomiast to po prostu musi działać. Nasza intencja, nasza decyzja jest taka, żeby te pieniądze dotarły do potrzebujących jak najszybciej. Każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej w wysokości 10 tysięcy złotych, a także do 100 tysięcy złotych na remont i do 200 tysięcy złotych na odbudowę domu. To będzie pomoc bezzwrotna, zapewnił premier Donald Tusk. Harcerze także ruszają na pomoc powodzianom. Ogłoszono alert pod hasłem nieść chętną pomoc. Harcerki i harcerze włączają się w działania lokalnych sztabów kryzysowych. Byli tam już na wałach wcześniej, sypiąc worki z piaskiem. W chwili obecnej nasze harcerki i harcerze z Wrocławia włączyli się w pomoc wrocławskiemu zoo. Mówił Bartosz Bednarczyk ze Związku Harcerstwa Polskiego. Harcerze, którzy w najbliższym czasie pojadą na tereny dotknięte powodzią, będą pomagać w usuwaniu skutków kataklizmu. Raport powodziowy. 3 minuty po godzinie 16. Witamy Państwa w specjalnym, wspólnym programie Jedynki, Trójki Polskiego Radia 24. Przez najbliższe 3 godziny będziemy Państwa informować o tym, co dzieje się na południu Polski. Będziemy łączyć się z reporterami, którzy obserwują te miejsca, gdzie trwa walka z żywiołem. No i oczywiście będziemy też informować o tym, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych godzin. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Studio Katarzyna Borowiecka, Radiowa Trójka. Krzysztof Grzybowski, Polskie Radio 24. I Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka. A program wydają Ida Mirecka i Paweł Turski, realizuje Krzysztof Sagan. Tak jak wspomnieliśmy, przez najbliższe 3 godziny do piątku codziennie będziemy Państwa informować na trzech antenach Polskiego Radio o sytuacji na południu Polski, o tym, z czym mierzą się powodzianie, jak wygląda praca służb, no i czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o najbliższe godziny, najbliższe dni. Już teraz zaczniemy od naszych reporterów. Tak, reporterzy Polskiego Radia są we wszystkich tych miejscach, w których teraz trzeba być i z nimi będziemy się łączyć do 19, ale oczywiście to nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy właśnie od spotkań, od aktualności tego, co dzieje się na terenach, które są dotknięte powodzią lub do których ta fala powodziowa się zbliża. Łączymy się teraz z Beatą Makowską. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Beato, była informacja mówiąca o tym, że Oława od wielu godzin przygotowuje się na wielką wodę. Czy te nastroje w tej chwili są w miarę optymistyczne? Oława jest już przygotowana na Odrę, która podobno z bardzo potężną siłą płynie właśnie w stronę Oławy. Podobno stany alarmowe są przekroczone w niektórych miejscach nawet o 1,5 metra. No ja byłam dzisiaj w Oławie, więc ja mogła to określić dwoma słowami. Stres i mobilizacja. No bo nie można się nie stresować, patrząc na podnoszącą się taflę wody i zbliżającą się do tych rekordowych wysokości, które były w 1997 roku. Ale też no naprawdę optymizmem chyba napawa to, że jak się widzi, że po prostu ludzie przyjeżdżają z różnych okolic, które są niezagrożone powodzią, żeby pomóc właśnie układać te worki z piaskiem, żeby wzmacniać te wały, żeby podnosić je, bo ta woda jest coraz wyżej. Więc no jest to właśnie te dwa słowa, stres i mobilizacja. Ta mobilizacja na szczęście przeważa. Jeżeli chodzi o czas, kiedy dokładnie spodziewana jest fala kulminacyjna? W Oławie ona ma przyjść jutro rano. Z tego co, jak byłam tam wcześniej, to Odra miała wtedy około 705 centymetrów, a przypomnę tylko, że w 1997 roku miała poziom 766. Obecnie prognozowana fala kulminacyjna może być nawet wysoka na 750 do 770 centymetrów. To jest dużo. To jeszcze jedna kwestia. Wiemy o tym, że część Oławy, część mieszkańców została wezwana do ewakuacji. Czy rzeczywiście mieszkańcy posłuchali tych apelów? To jest różnie. To dotyczy, znaczy o ewakuacji dwóch wiosek pod Oławą. Stary Otok i Stary Górnik. O ewakuacji mówiono już wczoraj, że jest zarządzona. Ci mieszkańcy większość się nie zdecydowała, jednak oni zostali w domach, zmobilizowali siły, żeby podnieść, wybudować takie własne wały z worku z piaskiem i przeczekać. Oni twierdzą, że są zalewani praktycznie przy każdej powodzi, że woda, która została spuszczona na ten polder zalewowy, nie powinna być nigdy spuszczana, że ona powinna się tam z automatu przelać, wtedy to było, szłoby bardziej tak spokojniej i ta woda by się rozlała po takich małych kanalikach, które tam są i by nie zalała miejscowości, że wlana, spuszczone po prostu są te zapory, to powoduje, że ona bardzo gwałtownie się wdziera w teren i wtedy właśnie jest możliwość zalania tych miejscowości. No oni zostali w domach, wiedzą, że zostaną odcięci, jak tylko ta woda dojdzie do ich miejscowości. Wiedzą, że będą musieli spędzić nie wiadomo ile czasu w zalanych domach, zalanych na tych w górnych piętrach. I prawdopodobnie, znaczy no, na pewno będzie im dowożona i woda, i żywność. No jednak oni twierdzą, że nie zostawią po prostu swojego dobytku, nie zostawią zwierząt, nie zostawią tego, na co pracowali całe życie. Po prostu będą tam jak zawsze czekać po prostu, jak ta woda zejdzie. Czy służby, myślę oczywiście o straży pożarnej, o policji, są przygotowane na to, żeby w tej ekstremalnej sytuacji rzeczywiście móc do tych ludzi dotrzeć i w razie czego nieść im pomoc lub też no, być może ponowić prośbę czy też apel o ewakuację? Na pewno są przygotowane, bo nawet wójt mówił o tym, że mają łodzie, żeby dopływać, więc nie ma problemu z tym, żeby po prostu dopłynąć i być z tymi ludźmi i dowozić im potrzebne rzeczy, więc to albo jak była konieczność przewiezienia kogoś, jakiś ktoś zasłabnie, trzeba będzie do lekarza, to więc będzie z tymi ludźmi łączność. I może posłuchajmy tego, co ci ludzie po prostu powiedzieli mi, jak byłam tam dzisiaj i jak z nimi rozmawiałam. Czekamy na tą falę, nie? Co będzie? Spodziewaliście się, że tak wysokiej wody? Nie. Groźnie jest. Oby już więcej nie było tego tu. Wody? Wody. Ale to jeszcze nie przyszła fala. No ja wiem, że w Lewinie jest coś, dopiero tam idzie. rozumiem, że takie z buty to teraz tutaj obowiązkowe ubranie. Myślę, że troszeczkę wyższe by się przydały. Jeszcze? Tak. Ludzie są ewakuowani? Znaczy byli, była możliwość ewakuacji ludzi, ale widzę, że część ludzi zostało. No teraz chyba jakieś pretensje nawet są, że nikt się nimi nie interesuje, ale spokojnie, myśmy tu byli do 12 w nocy wczoraj, czy nawet byłeś do pierwszej i można było możliwość wyjścia stąd, także to też trochę nie rozumie ludzi, że do ostatnią chwilę. No i strata czasu, no bo można było po prostu te ręce gdzie indziej po prostu na pokład i ratować coś innego. Nie? Będzie jeszcze wyżej tej wody? Nie wiemy. No z tego co widzę od 8 ta ławka jeszcze, 8-9 ławka była jeszcze sucha. Tu pod tą ławką, teraz już widać wodę. No nie wiemy, jakie stany są. Z Opola nie wiadomo, co idzie. Te domy, no to tam się woda już wdarła. Tak, tak, tam tak. Tak. Sąsiadka powiedziała, która tu właśnie tam w piwnicy była, to jest po sam sufit wody już, a jak mają wejście do klatki schodowej, mają 5 schodków, to mają do 3 schodków zalane już klatkę schodową. To nie koniec tego, co mówię. Bo jeszcze prawdopodobnie nie. Jeszcze trochę jeszcze, Nysa nam, tak. Rzeka Nysa nam trochę tam dołoży i no nie wiadomo, co będzie. O, pan tutaj jest, ma firmę tam. To mówi, że ile pan ma wody tam? Koło metra na firmie. Można było się spodziewać, przecież jak podnosi się, to tutaj pierw wylewa, prawda? Wójt mówił, że namawiał was do ewakuacji. Pójdziemy stąd. Staramy się, jak pani widzi, bronić. Pierwszą powódź w 97 przeżyłam. Jeszcze miałam wtedy 14 lat. No to tak jak my mówimy, to już chyba wprawę mamy. Tak więc słychać, że jest to faktycznie stres, ale jest też mobilizacja. Jeszcze tylko może takie dwa apele od władz, żeby nie uprawiać turystyki tak zwanej powodziowej, czyli nie jeździć po wałach, nie chodzić, nie robić sobie zdjęć. A jeżeli chcemy być obecni przy tej akcji, to po prostu pomóżmy w walce o utrzymanie tych wałów. No i wspierajmy tych ludzi, którzy naprawdę walczą. Bardzo dziękujemy za te relacje. Oczywiście będziemy do Beaty jeszcze powracać. A teraz łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, który jest w Raciborzu. Maćku, powiedz, jak teraz wygląda sytuacja w mieście? No nie będę ukrywał, że oczy mieszkańców wielu miast i wsi w rejonie Odry zwrócone są w kierunku Raciborza, bo to w tym miejscu znajduje się zbiornik Racibórz Dolny, który gromadzi wody fali powodziowej i w sposób kontrolowany zrzuca je w dolnym brzegu rzeki. Zbiornik ma 26 km kwadratowych, jest to taki obszar ograniczony zaporami i od niego tak naprawdę zależy, jak wysoka będzie ta fala, która zmierza w kierunku Wrocławia i jak długo będzie ona trwała, jak zostanie spłaszczona, bo właśnie o to chodzi w całej tej konstrukcji. Według ekspertów Racibórz Dolny, przyjmując wodę, obniża poziom fali, która zmierza w kierunku Wrocławia, a mieszkańcy Raciborza kręcą głowami, nosami i mówią, że bardzo boją się tej ogromnej masy wody, która gromadzi się wokół ich miasta. My jesteśmy pod tą zaporą. Jakby coś się stało, aby to puściło, no to jesteśmy gdzieś tam za Raciborzem przeprowadzeni, nie? Nie zdążymy mrugnąć. No. Czekamy na jakieś komunikaty, żeby coś powiedzieli konkretnego. Jaka jest sytuacja, czy ewakuować, czy nie ewakuować, czy coś tam zabezpiecza się w jakiś sposób. No na razie nic nie wiemy. Wody, jak widzę, jest naprawdę bardzo dużo. Tu już widać, że upuszczają więcej tej wody, no ale tu chodzi o komunikaty, żeby coś więcej było powiedziane też, nie? To pierwszy raz taki stan wody w tym zbiorniku? Pierwszy raz. W czwartym był, ta woda była, ale to było tak do połowy było, można powiedzieć. To był test, no. Każdy chodzi, obserwuje, ale konkretnego, tak jak tu to pan powiedział przed chwilą, żadnego komunikatu na razie nie mamy. Niby mamy się stosować do zastrzeżeń służb, co powiedzą, ale na razie cisza. No i taki komunikat dla tych wszystkich, którzy się denerwują. Na razie Raciborz Dolny wypełniony jest w około 80% i na wodowskazach przed zbiornikiem widać, że poziom fali powodziowej na Odrze obniża się. Najbardziej zagrożona miejscowość w tym rejonie Chałupki powoli wraca do życia. To optymistyczna informacja w tym morzu nieszczęścia. Na drodze prowadzącej w kierunku Odry w samych Chałupkach policyjne auta, a niemal na każdej ulicy wozy strażackie. Chałupki przez 3 dni walczyły z falą powodziową. Woda zalała część ulic i podtopiła most. Według ostatnich informacji poziom wody na rzece obniżył się na tyle, że można było otworzyć przejście graniczne, przynajmniej jedną nitkę w kierunku Czech. Zastępca wójta gminy Krzyżanowice, w której leżą Chałupki i część tego zbiornika raciborskiego Wolfgang Kroczek, mówi, że jeśli wytrzymają wały, to fala powodziowa nie wyrządzi w tym regionie już kolejnych szkód. Cieszymy się, że poziom rzeki Odry stopniowo spada. W tej chwili jeszcze mamy cofkę w kierunku ulicy Łąkowej i Bogumińskiej, ale cofa się to też ładnie, więc za niedługo mieszkańcy będą mogli wejść. Oczywiście na razie prądu nie będziemy włączać, no i zaczniemy tam pompować, piwnice czyścić i żeby ludzie już mogli wrócić do normalnych warunków. Przejście graniczne może zostać uruchomione w krótkim czasie? Przejście graniczne to nowym mostem granicznym można już jechać. Widzę, że tam samochody się już poruszają. Natomiast do starego przejścia w kierunku Bohumina starego, to na razie się wstrzymujemy, bo stan wody jest dość wysoki, więc nie chcemy ryzykować. I w samych chałupkach i w miejscowościach leżących wzdłuż Odry, tutaj w tym powiecie raciborskim, gdzie ja się znajduję, trwa sprzątanie po powodzi, wypompowywana jest woda z piwnic, usuwane błoto. Mieszkańcy mogą już wracać do swoich domów, ale na razie nie zostanie włączony im prąd, więc trudno mówić o tym, że to życie wróciło w pełni, bo będą musieli wracać jednak wieczorami do szkół, w których mieszkają na czas ewakuacji. Maciej Jastrzębski jest w powiecie raciborskim. Kwadrans po 16 to specjalna audycja Trzech Anten Polskiego Radia. Programu pierwszego, programu trzeciego i PR24. To jest raport powodziowy. No i oczywiście kontynuujemy informacje dotyczące tego, jak wygląda sytuacja na południu Polski. Tego nie da się porównać z powodzią z 1997 roku. Skala zniszczeń jest kilkukrotnie większa. Tak przynajmniej twierdzą mieszkańcy Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. To są miejscowości, które chyba w tej chwili możemy spokojnie uznać za najbardziej poszkodowane przez żywioł. Opadająca woda cały czas odsłania skalę tego kataklizmu. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Tereny wzdłuż rzeki Białej Lądeckiej w Lądku Zdroju są naprawdę trudne do opisania. Na drogach zalega gruba warstwa mułu, kamieni. Niemal wszędzie widać pogięte kawałki blachy, fragmenty zrujnowanych ścian domów, resztki samochodów, mebli i wszystkiego, co porwał nurt. Mosty i budynki pod wpływem siły żywiołu składały się jak domki z kart. To tylko płakać, no. Nawet nie ma siły na to. Takiego czegoś w telewizji nawet nie widziałem. Całkowicie zalany sklep. No, wody było na 1,5 metra. Cały towar poszedł, po prostu calusieńki. Konary. Wszystko, co woda wzięła stamtąd, to pod moim oknem sobie paradowało. To płynęło. To było nie do panowania. 97 rok to była naprawdę pestka. To, co tutaj się stało, to jest nie do uwierzenia. W Lądku Zdroju brakuje wody pitnej, środków higieny, prądu, gazu. Nie działa też kanalizacja. Na szczęście dociera tu coraz więcej pomocy, żywności i środków czystości. W mieście działają dwa punkty pomocowe. Pierwszy, największy przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Drugi w budynku kinoteatru. Przed chwilą dotarło tu chociażby kilka palet wody butelkowanej i żywności. Jesteśmy bez wody, bez prądu, gazu, więc potrzeba nam na dzień dzisiejszy wszystkiego. Przede wszystkim nie mamy na czym gotować. Należy by tą wodę ugotować. Umyć. A już nie wspomnę o tym. No, każdy sobie radzi jak może. Z każdym dniem coraz trudniejsza będzie sytuacja sanitarna w uzdrowisku. Konieczna jest pilna, nawet prowizoryczna naprawa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Mówi wiceburmistrz Lądka Kazimierz Szkudlarek. Tak naprawdę ścieki w tej chwili przepływają przez oczyszczalnię i trafiają do rzeki. Na pewno będziemy jak najszybciej starali się to zrobić, nawet w trybie takim prowizorycznym, że gdzieś tam na wierzchu puścimy rurę, tak. Później będziemy się martwić o to, jak to zrobić tak docelowo, tak, żeby to było zabezpieczone przed mrozem, żeby to nie było na wierzchu. Teraz jak najszybciej, żeby ta woda się pojawiła, bo ona jest potrzebna mieszkańcom. Tyle szczęścia, co mieszkańcy Lądka nie mieli mieszkańcy Stronia Śląskiego. Tam skala zniszczeń jest kilka razy większa niż w Lądku. Na palcach jednej ręki można policzyć budynki, które nie ucierpiały. Rozmawiałem dziś z kilkunastoma osobami, które straciły dach nad głową, miejsca pracy, pensjonaty, sklepy, restauracje. Cały dobytek życia. W takiej sytuacji znalazła się między innymi pani Agnieszka. No woda wdarła się po sam sufit, bo na parterze nasze mieszkanie się znajdowało. Rozwaliło tam ściany i no jedyne co dzisiaj nam się udało wyciągnąć z mieszkania to 3 pluszaczki, żeby nasze dziewczynki miały, żebyśmy mogli je po prostu wyprać, żeby coś miały. 2 córeczki. 10 i 6. No młodsza, tak jak pytała się mnie wczoraj, dlaczego świat jest taki zły. No przecież świat nie jest zły, ale świat zabrał mi domek. No przykre to jest, przykre. Trzeba teraz po prostu się wziąć w garść, bo musimy wszystko odbudować. Przy dzieciach chyba trzeba. Ta mobilizacja jest największa. Trzeba się zmobilizować. No będzie dobrze, musi być dobrze, prawda? Stronie Śląskie, podobnie jak Lądek, zmaga się z brakiem wody, prądu. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo mieszkańcy Stronia i okolicznych miejscowości informują w siedzibie gminy, gdzie działa sztab kryzysowy, że nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami czy sąsiadami. W przypadku kilku osób trwają intensywne poszukiwania, jednak rwący nurt rzeki Białej Lądeckiej i grożące zawaleniem budynki utrudniają poszukiwania. Mówi Tomasz Olszewski, sekretarz gminy Stronie Śląskie. Są bardzo intensywne działania jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które się właśnie specjalizują w tych działaniach poszukiwawczych. Nas odwiedzają jedna za drugą i tutaj penetrują ten teren. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że ten żywioł był na tyle intensywny, że jeżeli porwał tak potencjalnie jakąś osobę, to tej osoby tak na dobrą sprawę tutaj nie znajdziemy. Tak? To trzeba się spodziewać, że ta osoba jest pewnie już nie na terenie naszej gminy. W Stroniu Śląskim cały czas pracują strażacy, ratownicy GOPR oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Ratownicy próbują między innymi dotrzeć do domów położonych w okolicach Stronia i Lądka. Do części mieszkańców pomoc nie dotarła od kilku dni. Nie ma również z nimi kontaktu. To tyle na razie od Pawła Pawlicy. Niestety są także doniesienia o wzrastającej liczbie ofiar powodzi. Tylko w Kotlinie Kłodzkiej mogło zginąć co najmniej 10 osób, a Biała Lądecka w rejonie Stronia Śląskiego odcięła od świata kilka górskich wsi. Uwięzieni w nich mieszkańcy i turyści nie mają prądu i kończy im się jedzenie i woda. Są tacy, którzy planują pieszo iść przez góry. Na szczęście telefony komórkowe działają, ale lada moment mogą zużyć się ich baterie. Więcej Aleksander Ziemiańczyk. W Nowym Gierałtowie mieszka pan Paweł Pasternak. Jak mówi, sytuacja tutaj jest dramatyczna. No jesteśmy odcięci od świata, jedyne mamy przez lasy, przez góry, no ale to nie każde auto pojedzie. Droga jest zabrana, tak jak w mojej miejscowości Nowych Gierałtów, no to jesteśmy etapami, co jakiś czas drogi nie ma po prostu, także nie ma przejazdu od Stronia Śląskiego, nie ma dojazdu do nas. Czyli tylko zostaje pierwsza wędrówka przez góry. Tak, albo autem z napędem na cztery koła, inaczej się nie da. Jednak służby odradzają taką wyprawę nawet samochodem terenowym. Pan Paweł dodaje, że przed kilkunastoma minutami do miejscowości dotarli strażacy z pierwszą pomocą. Jak dodaje, jego miejscowość praktycznie nie istnieje. U nas no, ileś tam budynków zabrało, ale nie ma dróg, nie ma mostów, nie? Także zniszczenia są duże. W porównaniu do 97 to nawet nie ma do czego porównywać u nas. Kilka kilometrów dalej przy samej granicy z Czechami mieszka pan Błażej Lenart. Potwierdza, że wszystkie stałe drogi ze Stroniem Śląskim po prostu nie istnieją. Zerwało chyba dwa mosty. Też sprzątają i dbają o swoje domostwa. Część pewnie chce zostać w domach. Możliwość dostania się do Strania jest. Potrzebna tam jakiś sprzęt ratowniczy, żeby się przeprawić przez rzeczkę, ale generalnie jest taka możliwość. Od Stronia Śląskiego do Bielic droga miała około 16 kilometrów, wzdłuż której mieszkają ludzie. Służby robią, co mogą, by im pomóc. To było Stronie Śląskie, a teraz Nysa. To było pospolite ruszenie, w którym mieszkańcy swoją pracą dorównywali profesjonalnym służbom. Tak o nocnej walce o Nysę opowiadają mieszkańcy tego miasta położonego nad Nysą Kłodzką. Przez kilkanaście godzin mieszkańcy w towarzystwie strażaków, żołnierzy z WOT-u skutecznie uszczelniali wały rzeki, nie pozwalając tym samym przedostać się żywiołowi w głąb miasta. Michał Fedusio był na miejscu, obserwował te wszystkie zmagania i oczywiście patrzy w tej chwili na Nysę Kłodzką. Michale, jak w tej chwili wygląda sytuacja i czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście Nysa jest już uratowana i Nysa nie mogą spokojnie myśleć o najbliższych godzinach? W Nysie sytuacja z każdą godziną może nie ulega znacznej poprawie, ale na pewno stabilizuje się. Poziom wody w pobliskim kanale Nyskim jest nadal wysoki. Ograniczono jej zrzut bezpośrednio do Nysy Kłodzkiej w mieście. Stąd poziom rzeki jest niższy niż wczoraj. Sytuację poprawia też słoneczna pogoda i dobre prognozy na kolejne godziny. Na ulicach miasta cały czas wspomina się heroiczną nocną walkę służb i mieszkańców z przeciekającymi wałami, ich umacnianie i naprawę tamy na jeziorze Nyskim. Wczoraj było tragicznie, a mi serce bolało. Masakra wczoraj, jak pokazywała. Tyłek o tyłek tar. Strasznie dużo się angażowało. No i bardzo dobrze. To wszystko przeszło jakoś, widać, szczęśliwe jakoś. No i pogoda przede wszystkim przestało siąpić, lać. W nocy było nieciekawie, w napięciu, bo był wał reparowany. Nie wiedzieliśmy kiedy, czy zostanie zreperowany, czy to będzie skuteczne generalnie, czy nie. Współczuję tym ludziom, którzy to wszystko przeżyli. Naprawdę to jest katastrofa. Zresztą sam pan widzi w tej chwili, jaka jest woda, już dużo opadło. To się nie da opisać. Nie spaliśmy też całą noc. Baliśmy się. Człowiek był cały czas niepewny po prostu. Nie wiedział, co jest. Tak jak nie da się opisać tego, co przed państwem, tak nie da się opisać tego, co w nocy zrobili Nysanie. Tak, oczywiście. Z całym sercem podeszli wszyscy. Naprawdę. Chwała im, naprawdę. Z całego serca. Tak się gada, że o, fajnie, bo nic się nie stało, ale gdyby coś? W mieście ogródki działkowe zalane po sam czubek, no są straty, no są. Ważne, żeby ludziom się nic nie stało. No, trochę obawy były, ale teraz już lepiej. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Samo ewakuowaliśmy się. Przenieśliśmy się z tamtej strony. Ale powiem panu tylko jedno. To jest naprawdę poważna akcja. Sytuacja w mieście się więc stabilizuje, ale Nysę w ostatnich godzinach nieco podlało, szczególnie najniżej usytuowane ulice. Jednak burmistrz Nysy Kordian Kolbiasz dementuje informację, że to efekt pęknięcia tamy albo spuszczenia wody z jeziora do kanału Ulgi. Choć w Nysie nadal jest wiele zagrożeń, wydaje się, że najgorsze jest już za mieszkańcami. Warunki są jednak trudne, nadal nie funkcjonuje miejski ratusz, szkoły, komunikacja miejska i autobusy. Nie można poruszać się mostami, a najbliższa droga łącząca obie części Nysy wjedzie przez obwodnicę. Organizowana jest też pomoc, gromadzona sucha żywność, a pod miejscową galerią serwowane są ciepłe posiłki. Drodzy mieszkańcy miasta Nysa, zapraszamy serdecznie pod halę Nysa. Będziemy gotować posiłki dla Was. Dzisiaj mamy zupę jarzynową i spaghetti alla bolognese. Wszystkie posiłki są oczywiście za darmo, więc zapraszamy do częstowania się. Alarmowy poziom Nysy Kłodzkiej obserwowany jest teraz poza miastem w kierunku ujścia rzeki do Odry. Spowodowało to ewakuację kolejnych miejscowości po drodze łączącej te rzeki. Chodzi chociażby o Lewin Brzeski, to ledwie 60 km od Wrocławia. Rośnie też zagrożenie dla wcześniej ewakuowanego brzegu. To już miejscowości nad samą Odrą, zatem w najbliższych godzinach lokalna społeczność będzie obserwować sytuację właśnie na Odrze, której wezbranie ma w najbliższych kilkudziesięciu godzinach dotyczyć chociażby Wrocławia. A to był Michał Fedusio i Nysa, w której, wszystko na to wskazuje, mieszkańcy jednak wygrali nocną walkę z żywiołem. A jednocześnie możemy, wydaje mi się, trochę czerpać optymizmu wciąż z tych wiadomości o tym, jak w trudnych sytuacjach potrafimy się jednoczyć i ta wspólnota zdaje egzamin. My teraz do brzegu. Przez brzeg przechodzi fala wezbraniowa. Sytuacja w brzegu jest lepsza niż zakładały wcześniejsze prognozy. Na razie nie spełniają się czarne scenariusze, a na miejscu jest Daniel Klimczak. Jak wskazują władze brzegu, najprawdopodobniej te najczarniejsze scenariusze nie spełnią się, a przypomnijmy, one mówiły o tym, że Odra w mieście osiągnie wartość 750 centymetrów. To jednak nie oznacza, że można już uśpić swoją czujność. No i rzeczywiście mieszkańcy chętnie angażują się do pomocy przy umacnianiu zabezpieczeń. Tutaj można odnieść takie wrażenie, że odbywa się jakiś piknik, bo jest piękna, słoneczna pogoda, mnóstwo porozkładanych namiotów, nic bardziej mylnego tutaj naprawdę. Odbywa się walka. Miałem tego łopatę i nasypaliśmy worki. Wczoraj zaczęliśmy już kopać worki tego na Marinie oraz na Grobli jako szkoła Sowianka. Dziś byliśmy na Ławskiej, tam niedaleko szkoły kopać wory i właśnie tutaj teraz zresztą się grupy przeszło właśnie tutaj obok mostu. Dlaczego się zdecydowałyście tutaj przyjść? Żeby pomóc ludziom, którzy mogą niestety ulec powodzi. Wydawać by się mogło te powomęskie zajęcia, a wy tutaj nie oszczędzacie się. Dokładnie. Wszystkie szkoły tutaj bardzo chętnie pomagają. Mamy nadzieję, że nam się uda. Za co jest pani odpowiedzialna? Przygotowuję sznurki do wiązania worków. Ktoś pani kazał, poprosił, zachęcił? Nie, sama po prostu przyszła. Widzę, co się dzieje z Odrą. Mieszkam przy Odrze, także poczułam się odpowiedzialna. Najbardziej zagrożona jest miejska wyspa. No i jak słyszymy, nie wszyscy jej mieszkańcy zdecydowali się na opuszczenie swoich domów. No ale służby miejskie zapewniają, że strzegą także ich bezpieczeństwa. Sebastian Matuszewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Brzegu. W chwili obecnej ewakuowanych jest 30 parę osób. To jest dynamicznie się zmienia, bo jedne osoby już ewakuowane wracają do swoich domów niestety. Sytuacja na razie nie wygląda źle, natomiast może się to zmienić, więc chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której osoby zostaną w domach bez możliwości dostępu do nich. Na razie jest z nimi kontakt? Mamy z nimi kontakt. Nawet w chwili obecnej mieliśmy zgłoszenie z dwóch adresów. W tej chwili jesteśmy w trakcie załatwiania łódki, żeby tam do nich dopłynąć, bo już niestety tam autami nie dojdziemy. Dziś rano woda wdarła się także na ulicę Oławską, tylko tutaj musimy podkreślić, że nie jest to woda przelewająca się przez umocnienia na Odrze, tylko doszło do wybicia studzienek kanalizacyjnych. No i tutaj mieszkańcy także próbują zabezpieczyć swój dobytek. Oto, co powiedzieli mi kilkadziesiąt minut temu. Trudno określić, czy będzie tutaj jakaś powódź, czy nie. Nie ma dramatu, a widać, że jak już tutaj wybija właśnie tymi kanałami, także woda oszukuje cały ten wał ochronny. Gdzieś tam dołem się przedostaje kanalizacją, no i niestety chyba ta jakaś woda będzie, ale jak wysoka, to trudno powiedzieć. A w poprzednich latach, gdy do brzegu przychodziła wielka woda, jak wyglądała sytuacja na tej ulicy? Słupków tutaj, tego murku. Tak do kolan mniej więcej. Czekamy na falę, dużą albo krótką. 10, jak ja tu mieszkałem w tym bloku obok, to było z 1,5 metra wody. Postawiliście tylko jedną warstwę worków. Do 1,5 metra no, trochę brakuje. Z tyłu tutaj jest zbudowany ten mur z zaporami. Czyli miasto jest ogólnie lepiej zabezpieczone niż wtedy, tak? No trochę lepiej. W Brzegu nie działa też miejska oczyszczalnia ścieków, ale jak usłyszałem, woda do picia jest i będzie. No ale wodociągi zalecają, żeby starać się racjonalnie nią gospodarować. W Brzegu jest Daniel Klimczak z naszymi reporterami. Będziemy się jeszcze dziś do 19 w audycji specjalnej w raporcie powodziowym Polskiego Radia łączyć. A teraz zbliża się 16:30. Na to oznacza, że już teraz skrót informacji, które przedstawi Aleksandra Kozera. Raport powodziowy. Wezbrane rzeki prą na północ Polski. Niebezpiecznie podnosi się poziom wody w Oławie na Dolnym Śląsku. Za kilkanaście godzin fala ma być najwyższa. Mieszkańcy przygotowują worki z piaskiem i zabezpieczają wały. Powódź już odcięła od świata Lewin Brzeski na Opolszczyźnie. Nie ma prądu, zawodzi sieć komórkowa. I tak generalnie rzecz biorąc jesteśmy wyspą. Ludzie pełno było na ulicach, niektórzy starsi płakali, aż mi ciarki przychodzą po ciele. Niektórzy mają ludziom pozalewane mieszkania. Nie ma słów do tego. Mieszkańców Lewina Brzeskiego wspierają strażacy i wojsko. Straty przekraczają 100 milionów złotych. Odbudowa potrwa 5-6 lat, szacuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko. W mieście ucierpiało wiele budynków, m.in. zabytkowy kościół franciszkanów oraz kamienice na wyspie Piasek. Straty, choć ogromne, nie obejmują dróg powiatowych, wojewódzkich i szkód na prywatnych posesjach, dodaje burmistrz Kłodzka. Pomoc miastu zaoferowały już Warszawa i Elbląg. Prokuratura sprawdza, jak i dlaczego doszło do przerwania wału w Jeleniogórskiej Cieplicy. Nielegalny przepust został zrobiony w niedzielę przy użyciu koparki jednego z deweloperów. Co spowodowało zalanie ulic Lubańskiej, Dworcowej i Sobieszowskiej, a także terenów mieszkalnych, które położone były pomiędzy tymi ulicami. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska. Śledztwo ruszyło po doniesieniach medialnych o przekopaniu wału przy osiedlu luksusowych domków. Udało się ustalić tożsamość osoby, która kierowała koparką. Za sprowadzenie zagrożenia dla życia mieszkańców grozi do 10 lat więzienia. A jeżeli cokolwiek dobrego może wynikać z obecnej sytuacji, to pokaz solidarności i wielkich serc Polaków. W całym kraju trwają zbiórki na rzecz powodzian. Organizują je samorządy, prywatne firmy, Caritas, PCK, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja WOŚP, a nawet Sejm. Karolina Siwek z Kancelarii Sejmu jest pod ogromnym wrażeniem odzewu ludzi. Przychodzą państwo emeryci z niewielkimi paczkami, przychodzą biznesmeni z dużymi torbami, więc zbiórka trwa i zachęcamy wszystkich, żeby przekazać choćby najmniejszy dar serca. Dary można przynosić do namiotu przed Sejmem do 18:30. Najpotrzebniejsze są woda butelkowana, konserwy, środki czystości, środki higieny osobistej, śpiwory i koce. I jeszcze ważne przypomnienie od ZUS-u. Jeśli szkoła lub przedszkole ucierpiały w wyniku powodzi, rodzice mogą zostać z dziećmi w domu i wystąpić o zasiłek opiekuńczy. Jest wypłacany tak jak chorobowe, czyli w wysokości 80% wynagrodzenia. Wniosek można pobrać ze strony ZUS-u. Trzeba do niego dołączyć oświadczenie, że żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła zostały nieprzewidzianie zamknięte. Przypomnijmy, z powodu powodzi zawieszono zajęcia w blisko 500 szkołach i placówkach edukacyjnych. Raport powodziowy. Przypomnijmy, że dziś do 19:00 wspólna audycja trzech anten Polskiego Radia. Jedynki, trójki i PR24. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie teraz przede wszystkim powinniśmy być. No i oczywiście przed chwilą mogliście państwo wysłuchać raportu naszych reporterów z tych najbardziej zagrożonych miejsc. Z miejsc również, gdzie woda już zeszła, odsłaniając skalę zniszczenia. Teraz miejsce, które dopiero czeka na wielką wodę. Pytanie, czy na tą wielką wodę jest przygotowane. Mowa oczywiście o Wrocławiu. Jest z nami już prezydent miasta Wrocławia, pan Jacek Sutryk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie prezydencie, dziś mówił pan o tym, że jesteście gotowi na czarne scenariusze. Wczoraj z kolei zapowiadał pan, że nie przewiduje ewakuacji Wrocławia mieszkańców tych zagrożonych terenów. Czy coś od tego czasu się zmieniło? No bo jeżeli mówimy o czarnym scenariuszu, no to rozumiem, że brana jest jednak pod uwagę też możliwość dokonania jakichś miejscowych ewakuacji. Oczywiście, tylko te dwie rzeczy należy rozłączyć. Ja to mówiłem wczoraj, biorąc pod uwagę stan faktyczny i dane podawane na wczoraj. Wczoraj rzeczywiście takiej sytuacji nie było, żeby trzeba było kogoś ewakuować, choć byliśmy do tego. Jesteśmy w ogóle cały czas przygotowani. Autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego są gotowe, służby są gotowe. Wczoraj mówiłem o tym w kontekście zwiększonych zrzutów na zbiorniku w Mietkowie, bo nie wiedzieliśmy, czym to się skończy. Zostaliśmy troszeczkę zaskoczeni tą sytuacją. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli bierzemy pod uwagę najczarniejsze scenariusze, no to w najczarniejszych scenariuszach, skoro walczymy z żywiołem, a ten jest co do zasady nieobliczalny, czy potrafi być nieobliczalny, zmienny, należy i takie że warianty wziąć pod uwagę, ale na razie takich wariantów brać pod uwagę na szczęście nie musimy. Jeżeli będzie się sytuacja zmieniała, to będziemy reagować odpowiednio. A jakie w takim razie są te najnowsze prognozy? Bo jeżeli chodzi o zapowiedzi MGW, te różnego rodzaju plany, które były przedstawiane, to te informacje już kilka razy się zmieniały. Zresztą mieliśmy tego kilka przykładów. Jak szybko te informacje potrafiły stawać się informacjami nieaktualnymi? Jakie są w tej chwili zapowiedzi dotyczące Wrocławia? Rzeczywiście, prognozy się bardzo dynamicznie zmieniają. No i to jest tak matematycznie rzecz biorąc funkcją tego, że walczymy z żywiołem, który jest nieobliczalny i też ma mikę. Natomiast my opieramy się i tak samo poranne i wieczorne odprawy z udziałem pana premiera i ministrów tutaj we Wrocławiu, one bazują na danych przedstawianych przez IMGW. Czasami, tak jak dzisiaj, są także potwierdzane prognozami wojskowymi. No i już przechodząc do konkretów, jeżeli chodzi o Wrocław, to te z dzisiaj dane prognozy, estymacje mówią o tym, że należałoby się spodziewać na tym wskaźniku nas najbardziej interesującym w Trestnie, to jest ten ostatni wskaźnik przed Wrocławiem, taki referencyjny dla całego wrocławskiego układu wodnego, no to jest mowa o 640-650 centymetrach i przepływie tym samym rzędu 2100-2200 metrów sześciennych na sekundę. To są te parametry, to są te dane, te estymacje, które dzisiaj usłyszeliśmy ze strony IMGW. Natomiast ja, ogłaszając alarm przeciwpowodziowy dla miasta Wrocławia wczoraj, powiedziałem, że przygotowujemy się na każdy po prostu scenariusz. Nie patrzymy właśnie do końca. Znaczy, patrzymy oczywiście na dane, bo one są, na prognozy, bo są ważne, ale będziemy chcieli zrobić więcej. Będziemy chcieli zrobić więcej, no właśnie uwzględniając to, że jest wiele zmiennych i że sytuacja, może nawet nie tyle meteo, bo widzimy, że się pogoda troszeczkę uspokoiła, ale sytuacja hydrologiczna, stan urządzeń hydrotechnicznych też bywa zmienny. Widzieliśmy to i w Polsce, i w Czechach. Dlatego my wolimy we Wrocławiu aby zrobić więcej niż mniej, żeby czuć się bardziej bezpiecznie. Z pewnością jest to odpowiednia postawa w tej sytuacji. Panie prezydencie, jeszcze jedno pytanie, no bo chciałabym usłyszeć, jak się mają wrocławianie, to znaczy jaka jest atmosfera w mieście, bo wiemy też, że oczywiście w kilku miejscach trwają bardzo też gorączkowe z udziałem mieszkańców przygotowania na tę falę powodziową zbliżającą się do miasta, więc proszę trochę tak o tym ludzkim aspekcie jeszcze nam opowiedzieć. Ja jeżdżę właściwie całą dobę przez miasto, spotykam się, rozmawiamy. Emocje są oczywiście, że bardzo różne. Czasami pojawiają się nerwy, one są zupełnie zrozumiałe w tej sytuacji. Czasami ale statystycznie rzecz biorąc, najczęściej ja spotykam się z takimi opiniami i postawami dużej odpowiedzialności, takiego dobrego, mądrego dystansu w tym sensie, czy tak rozumianego, że to przyjmujemy sytuację, w której jesteśmy i próbujemy wszyscy wspólnie, jako wspólnota właśnie zadziałać, zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do katastrofy. To, co przeszkadza w tej naszej pracy, to różnego rodzaju fake newsy, to nieprawdziwe informacje, które trzeba dementować, a które przez niektórych są po prostu przyjmowane i to budzi ten lęk, czy większy lęk, niepokój. Także część mojej też pracy na tym polega, żeby te nieprawdziwe informacje dementować, żeby uspokajać. Tak, ale to z drugiej strony jest cecha sytuacji kryzysowej, tak, że pojawiają się takie informacje. Jakkolwiek ja apeluję i proszę, słuchajmy tych wiarygodnych, tych referencyjnych, tych informacji, które służby autoryzowane podają, o których ja mówię, media publiczne i niepubliczne, a nie jakieś czasami, prawda, no, dziwne doniesienia, które być może są właśnie elementem też wojny hybrydowej, która gdzieś tam w tle przecież się toczy. Przyłączamy się oczywiście do tego apelu, panie prezydencie. Bardzo dziękujemy za to krótkie spotkanie. Bardzo dziękujemy, że poświęcił nam pan czas. Jacek Sutryk, prezydent miasta Wrocławia. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Za 21 minut godzina 17 to jest program specjalny trzech anten Polskiego Radia, radiowej jedynki, radiowej trójki, a także Polskiego Radia 24, podczas którego do godziny 19 będziemy na bieżąco informować Państwa o tym, jak wygląda sytuacja na terenach powodziowych. Michał Strzałkowski z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Sięgamy teraz poza granicę Polski, bo oczywiście ta sytuacja powodziowa w kilku krajach europejskich jest dosyć poważna. Skupmy się na Czechach teraz. Jak wygląda sytuacja w Ostrawie? No w Ostrawie zaczyna woda opadać. Przestała wyciekać woda już z tego zbiornika przy wozie, gdzie pękło oborowanie tego zbiornika i to rzeczywiście doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, do ewakuacji części Ostrawy. Sytuacja się tam już poprawia. Woda nie wycieka ze zbiornika, a w samym mieście zaczyna opadać, ale było groźnie. Ludzie, którzy byli ewakuowani, jak choćby 39-letnia mieszkanka Ostrawy Renata Gaborowa, mówili o dużym strachu. Bardzo się bałam. Pamiętam tę powódź z 1997 roku, ale wtedy byłam dzieckiem. Teraz sama mam dzieci, więc bałam się bardziej niż 27 lat temu. Woda podnosiła się bardzo szybko. Mogliśmy tylko uciekać. Strażacy też zjawili się na szczęście szybko, aby nam pomóc. Naprawdę bardzo im dziękuję. No i teraz trzeba zacząć sprzątanie właśnie w tym terenie, dlatego że nie tylko to jest Ostrawa, to jest też Bogumin, ale w wielu miejscach brakuje prądu, brakuje gazu, brakuje bieżącej wody. Bogumin jest w ogóle odcięty od świata. Trzeba przywieźć żywność. 2000 żołnierzy zostało skierowanych przez premiera Czech właśnie tam na te północne tereny czeskie, żeby pomóc w uprzątnięciu tej sytuacji. Dyrektor Domu Spokojnej Starości Iris w Ostrawie, Michal Marianek, tak mówi o sytuacji w swojej placówce. No tak. Pamiętaliśmy 1997 rok, więc przygotowaliśmy się bardzo dokładnie. Zresztą to nie był pierwszy alarm powodziowy. Mieliśmy zgromadzone zapasy wody i jedzenia, mieliśmy plany awaryjne, przenieśliśmy komputery i dokumenty na najwyższe piętro. Wszyscy pensjonariusze też zostali przeniesieni na wyższe piętra, ale nie spodziewaliśmy się, że sytuacja będzie aż tak trudna. Woda sięgnęła wyżej niż sądziliśmy. Zatrzymała się 2 stopnie przed piętrem, na którym byli pensjonariusze. Tej wody przebywało bardzo szybko. Wciąż do końca nie opadła, ale możemy zacząć już pierwsze sprzątanie. No i jeszcze prezes klubu piłkarskiego FC Odra Petrzkowice. Petrzkowice to są przedmieścia Ostrawy. Tam też było dużo wody z tego zbiornika. No, mówi o tym, że właściwie wszyscy muszą wziąć udział w tym sprzątaniu. Wczoraj na wszystkich boiskach było powyżej metra wody. Całą noc ją wypompowywaliśmy. Przyszło nam pomagać wielu mieszkańców. Dalej, razem sprzątamy, ale musimy czekać, aż wszystko obeschnie. Wtedy się dowiemy, czy naniesiony przez wodę muł zniszczył całkiem murawę. Tego mułu jest naprawdę mnóstwo. Tylko to są północne Czechy, mamy jeszcze Czechy południowe. I tam się sytuacja niestety pogarsza. Tam wody przybywa w rzekach, w Dyi, w Malszy, w górnym odcinku Wełtawy, w rzece Lużnice. Tam jest coraz bardziej niebezpiecznie i to tam teraz jest obawa o to, że woda wyleje. To już nie stanowi zagrożenia dla Polski, bo te rzeki płyną do Austrii albo do Niemiec. Zwłaszcza sytuacja na Wełtawie jest niebezpieczna. Wełtawa zasila Łabę, a w Łabie jest coraz więcej wody, bo Łaba ma swoje źródła w Karkonoszach czeskich. Więc to, co dzieje się na południu Czech, to jest niepokojące dla Austriaków i dla Niemców. To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo kiedy pojawiały się te pierwsze dramatyczne informacje z Czech, w czeskiej prasie, w czeskich mediach można było znaleźć takie zapowiedzi, że to być może będzie jednak woda stulecia, że być może to, co się wydarzy, przebije tę powódź z 97 roku. Jeżeli możemy takiego podsumowania dokonać bardzo szybko, rzeczywiście możemy powiedzieć, że w Czechach ta woda była gorsza? No ten 97 rok się przewija właściwie we wszystkich wypowiedziach ludzi z tych terenów zaranych na północy Czech. O, rzeczywiście jest zresztą sytuacja, podobnie jak w Polsce. Tak, która sytuacja rzeczywiście może być gorsza. Nie mamy tylu informacji o ofiarach śmiertelnych w Czechach, co w Polsce czy na przykład w Austrii. Ale liczba zaranych miejscowości jest ogromna. No, to się odbije na bardzo wielu rzeczach, bo w Boguminie zalało fabrykę napoju Kofola czeskiego, więc przez jakiś czas nie będzie tego napoju na przykład. Miłośnicy, myślę, że miłośników mogła zmartwić ta informacja. Michał Strzałkowski, bardzo Ci dziękujemy za to spotkanie. Ale Michał Strzałkowski jeszcze przed 19 powróci do studia z kolejnymi aktualnościami. Domyślam się, że z Węgier, z Austrii tę sytuację też będziemy śledzić. Na pewno. To jest żywioł. Siła jest taka, zalane jest. Wszystko wykupione jest, nawet praktycznie z samymi półkami wynoszą. Wodę pitną mamy w butelkach, to sobie jakoś poradzimy. Od kiedy urwał się kontakt o godzinie 18.15, tam mamy ostatnie filmiki, gdzie widać zerwaną drogę, to nie mamy po prostu kontaktu. Jak dotąd nie udało nam się skontaktować z rodziną, nikt tam też nie dotarł, jedynie udało się kilku ludziom wydostać. Prawie 30 lat minęło od ostatniej powodzi. I mamy identyczną sytuację. Pomimo kilkuset milionowych inwestycji w infrastrukturę, mamy praktycznie taką samą sytuację jak 30 lat temu. Słuchajmy poleceń służb, bo może się okazać, że woda opada, ale jeszcze jest teren zagrożony i decyzja administracyjna jest taka, żeby na przykład tam jeszcze nie wracać. No jestem załamana. Nie możemy się w ogóle dostać po moją mamę na drugą stronę. Tam mieszka? Mhm. Co pani zamierza? No jeszcze poczekam. Jest raport powodziowy. Kwadrans pozostał do 17 na antenie Polskiego Radia 24, radiowej jedynki, radiowej trójki. Dziś specjalna audycja, a z nami w studiu gość Michał Mikołajczyk, zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Śledzimy tę sytuację od kilku dni, śledzimy także różne akcje pomocowe. Proszę powiedzieć, jak teraz wyglądają działania PCK, jeśli chodzi o pomoc powodzianą. Na dwóch frontach. Jeden no to oczywiście tam na miejscu, czyli dolnośląskie, opolskie i już mniej śląskie. I tam jesteśmy od soboty. Jesteśmy, to znaczy ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża, członkowie grup wsparcia humanitarnego, no i wolontariusze i członkowie w porozumieniu z wojewódzkimi lokalnymi sztabami. Bardzo często to są osoby, z którymi na co dzień działamy. My jesteśmy organizacją sieciową. Pierwsza akcja to było wsparcie przy ewakuacjach. Opiekowaliśmy się na przykład w Głuchołazach takim jednym punktem i najróżniejsza szeroka gama działań, czyli pomoc logistyczna, ale także woda pitna, jedzenie, schronienie, ale także i łączność, czyli rejestracja tych osób i później by umożliwić kontakt w poszukiwaniach, bo i takie sytuacje się zdarzały, że w tym zamęcie i w czymś, co przerasta oczekiwania, bo znaczy oczekiwania, wyobrażenia, bo przecież akurat Głuchołazy to miejsce, w którym ta skala jest większa. Niestety nie jedyne takie miejsce. Rotacyjnie ratownicy przyjeżdżali, no i uruchamialiśmy nasze zasoby. Taki pierwszy konwój to jechało osuszacze, nagrzewnice, 1000 łóżek składanych, 1000 kompletów pościeli. Błyskawicznie przyjechał także niemiecki Czerwony Krzyż, specjaliści od takiej logistyki. No, dzisiaj można powiedzieć pomoc z nieba, bo latowaliśmy tym helikopterem nad Stroniem i przekazywaliśmy dary. To i teraz, gdzieniegdzie cały czas heroiczna walka, owały, nie boję się użyć tego, życie, zdrowie i mienie, a z drugiej strony już pomóc w sprzątaniu, odbudowie i ten aspekt, którego w 97 roku nie było, bo jestem z organizacją już dość długo związany, wsparcie psychologiczne, czyli to, co ostatnie kilkadziesiąt miesięcy, tak bardzo doświadczając nas wszystkich, czy to pandemia, czy granica białoruska, czy w ogóle oczywiście wojna w Ukrainie, ten aspekt wsparcia psychologicznego dla naszych ratowników, ale także i dla naszych podopiecznych. To wprowadzamy. No i oczywiście te działania, które my tutaj w Warszawie podejmujemy, to znaczy apele. Ten apel o wsparcie finansowe, zbiórka finansowa i także zbiórka rzeczowa. I oczywiście jedna i druga, pomagajmy z głową. Ten apel finansowy. No właśnie, jak najskuteczniej, najlepiej pomagać, bo jestem przekonana, że wielu z naszych słuchaczy właśnie teraz chce. Drodzy pomóc. Państwo, każda organizacja pomocowa powie odruch serca, wpłać. Bo to wtedy dajesz nam, proszę wybaczyć, ale skoro chcesz wpłacić, to nam wierzysz, specjalistom, mandat i możliwość do tego, żeby zadziałać i kupić to, co nie każdy przeciętny Mikołajczyk pomyśli, że na przykład jest potrzebne. Niekoniecznie może Domestos, niekoniecznie śledzie w słoiku, bo takie odruchy serca też są. Nie w szkle, w plastiku, jeżeli już jedzenie i woda, ale środki finansowe. Stąd zrzutka na zrzutce, stąd blik, stąd konto. Na pck.pl są wszystkie szczegóły. Gorąco proszę, bo to pozwala nam także zaoszczędzić na logistyce, bo nie musimy tego wszystkiego zwozić, tylko możemy, jeżeli to jest możliwe, dokonać zakupów tam na miejscu, a we wszystkich punktach Polskiego Czerwonego Krzyża, których adresy są też na pck.pl, zbiórka rzeczowa też jest prowadzona. Drodzy Państwo, pomóżcie nam pomagać. Ale to skoro mowa o zbiórce rzeczowej, mówi Pan o tym, że należy pomagać z głową, żeby bardziej pomagać, a nie komplikować sytuację, co w takim razie jest najbardziej potrzebne? Woda pitna, ona jest potrzebna i będzie na pewno długo, bo to, co płynęło po ulicach, czy to nie nadaje się do niczego, czyli woda pitna, żywność, ale ta żywność o długotrwałym terminie przydatności, wysokokaloryczna, bardziej w papierze i w tworzywie, nie w szkle. Jeżeli coś ma być kalorycznego i słodkiego, zawsze ten przykład podaję, to nie drzem w słoiku, ale na przykład jakiś baton czy czekolada. Środki higieniczne, higiena, higieta kobieca, higiena dziecięca, no i także środki czystościowe. To są te rzeczy, o które prosimy najbardziej, ale na pck.pl będziemy apelowali. Później przyjdzie czas na element odbudowy, czyli ręczniki, pościel, albo naprawdę środki finansowe. Są różne metody wpłacenia, czy to jest właśnie ta zrzutka na zrzutce, czy to jest konto, czy to jest blik. Mamy także mechanizmy umożliwiające wpłatę osobom poza granicami, bo przecież wy jesteście słyszalni. Jasne, oczywiście. Oczywiście wszystkie te informacje z pewnością można znaleźć na stronach internetowych, mediach tak społecznościowych. Czasami robiąc zakupy w poszczególnych sklepach, oczywiście, nie powiem jakich, zobaczycie Państwo, czy na kasach, czy zbiórki produktowe. Drodzy Państwo, ja wiem, że możemy już być zmęczeni apelami organizacji pozarządowych, w tym także i Polskiego Czerwonego Krzyża, ale jeszcze po raz kolejny przez te kilkadziesiąt miesięcy, teraz też wykażmy się, bo są miejsca, gdzie poziom tej tragedii i co za tym idzie potrzeb jest większy niż był ostatnio. Tak, dziękuję to jest bardzo. Właśnie ten moment. Michał Mikołajczyk, Polski Czerwony Krzyż, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I przyznam szczerze, że ja nie mam takich obaw. Nie. To jest raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Za 10 minut godzina 17 to jest wspólny program trzech anten Polskiego Radia poświęcony temu, co dzieje się na południu. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć o rzeczy niezwykle istotnej, o tym, co odróżnia tę pomoc, która teraz dociera do poszkodowanych od tego, co działo się w 97 roku. Czyli nasz gość mówił o pomocy psychologicznej. No i pytanie, na ile właśnie tego typu pomoc, tego typu wsparcie jest istotne i warto o tym rozmawiać. I to jest pytanie, które kieruję do Jacka Czarneckiego, który ponownie pojawił się w studiu. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Jeszcze raz. Program pierwszy Jacku. Polskiego Radia i wieloletni korespondent wojenny. To chciałam dodać właśnie. To musi paść. Ale też obsługiwałem, że tak powiem, radiowo jeszcze, jako reporter radiowej Trójki obsługiwałem 97 powódź w 97 roku i naprawdę, proszę Państwa, dobrze wiem o tym, jak bardzo potrzebna jest właśnie ta pomoc psychologiczna, bo jest coś takiego, co się nazywa zespół stresu pourazowego, to z angielska mówi się o tym. Ale to przepraszam, my akurat to... Takie mam wrażenie. Głównie jednak kojarzymy z doświadczeniami wojennymi. Tak, dokładnie. I przez wiele lat mówiono o tym w kontekście wojny i w kontekście żołnierzy, ale nie oszukujmy się, PTSD dotyczy wszystkich. Dotyczy uczestników wypadków drogowych, ale dotyczy też ludzi, którzy doświadczają powodzi, bo najpierw przychodzi ta wysoka woda, tak jak w Stroniu Śląskim czy w innych miejscowościach i ludzie przeżywają ogromny strach o życie, o dobytek, uciekają, starają się coś uratować, a potem przychodzi drugi moment, drugi stres długotrwały. To jest powrót. Co to będzie? Powrót do zdewastowanych przez wodę mieszkań, budynków i ten stres nie trwa dwie godziny czy trzy godziny, on trwa tygodnie, bo ludzie tracą cały majątek, tracą wszystkie pamiątki swojego życia. Wchodziłem z ludźmi do ich domów, które właśnie opuściła woda, nie wiem, w Kłodzku w 97 roku, potworny smród i ten widok tego szlamu, który przykrywa wszystko to, co kiedyś było nam drogie i to trzeba wszystko wyrzucić. Nie można tego zostawić, nie można tego umyć. Wiele rzeczy zginęło. Ludzie szukali jakichś papierów, dokumentów. Tego nie ma. A poza tym jest jeszcze ten strach o to, jak my się odbudujemy. I tu pomoc finansowa jest oczywiście nieodzowna, szybka pomoc finansowa, tak żeby ci ludzie czuli się pewnie, ale właśnie później musi nadejść pomoc psychologiczna. I jedna rzecz bardzo ważna, o której nie można zapominać, to są dzieci. Bo my często myślimy, a małe dziecko może nie zauważyło, może nic mu nie jest. Pojawiło się już w materiałach naszych reporterów i w opowieściach właśnie. Właśnie pojawił się ten aspekt pytania, dlaczego świat jest zły, dlaczego zabrał nam dom. Tak, bo dziecko straciło pluszaka, ale dla dziecka to jest taki sam stres, jak dla dorosłych. Więc proszę Państwa, jeszcze powiem dwa słowa o objawach tego PTSD, bo my lekceważymy takie. Ja miałem wielu kolegów, którzy mieli PTSD, źle skończyli. Jeśli zaczynają wracać do nas obrazy z tego przeżycia, jeśli zaczynamy mieć jakieś lęki nocne, jeśli boimy się dźwięków, nie wiem, szum wody budzi w nas strach, jeśli nie możemy spać, albo przychodzi depresja, to znak, że powinniśmy się udać do psychologa, a z dziećmi do psychologa i tak się trzeba udać. I to jest w tej chwili taka jedna z najważniejszych potrzeb, które władze powinny zapewnić na terenach popowodziowych. No, pod warunkiem oczywiście, że sami poszkodowani będą mieli świadomość tego, że z tym problemem nie można się mierzyć samodzielnie. Mówimy dlatego do wszystkich słuchaczy, jeśli macie rodzinę na terenach powodziowych, to ich uświadomcie, że lepiej pójść do psychologa, nie trzeba się wstydzić. Dobrze, że jest ta świadomość. Jacek Czarniacki, wrócimy jeszcze do rozmowy z Jackiem, a teraz najnowsze informacje z dróg. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Trasa S7, odcinek Myślenice Skomielna Biała. W miejscowości Lubień na 14 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut dostawczych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zakopanego. Droga krajowa numer 59, odcinek Rozogi, Niewiady. W Nawiadach na samym początku trasy ciężarówka wypadła z drogi. Droga numer 59 jest zablokowana. Trasa S61 między węzłem Komorowa a węzłem Śniadowo na 18 kilometrze. Kolizja ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Łomży. Droga krajowa numer 12, odcinek Żagań-Przemków w Szprotawie na 4 kilometrze, ale także na 77. Z uwagi na wysoki stan rzeki Bóbr i możliwość przerwania wału, zamknięty został odcinek krajowej 12 na 4 kilometrze między 4 a 6 oraz 12 między 73 kilometrem a 77. A więc 12 w wielu miejscach jest zablokowana. Autostrada A1 na odcinku Gorzyczki-Ostrawa zamknięta, bo trasa jest zalana wodą. Kierowcy nie mają możliwości przejazdu autostradą w kierunku Czech. Ale nawet gdyby im się to udało, to proszę pamiętać, że przedłużenie naszej A1 po czeskiej stronie, droga D1 prowadząca do Ostrawy jest zablokowana, a Ostrawa w wielu miejscach jest pod wodą. Droga numer 78 między Chałupkami a Olzą w wielu miejscach jest zablokowana. Wszystko to ze względu na wały na Odrze, wały przeciwpowodziowe, które zostały przerwane. Zamknięty był przejazd przez most na granicy w Chałupkach, ale przed półtorej godziną ten most został przywrócony do ruchu, przejazd tym mostem. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 33 na odcinku Kłodzko-Bystrzyca-Kłodzka w pobliżu Żelazna. Na 10 kilometrze droga była przez wiele godzin zalana i nieprzejezdna. Wszystkim zmotoryzowanym ostrożności i życzliwości. Ci, którzy nie muszą, niech nie jadą w te trudne, zalewowe tereny. To jest raport powodziowy. Reklama. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Codziennie na TVP1 i TVP Info 19.30. Program informacyjny, który zaskakuje nową perspektywą. 19.30. Sprawdź nas. Zobacz różnicę. Poznajmy się na nowo. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka A co jeśli w nasze auto uderzy sarna? Łoś! Albo dziki dzik! Nie przewidzisz tego, co będzie, ale możesz otrzymać kompleksowe wsparcie na drodze. Sprawdź ofertę PZU Auto u agenta w oddziale lub zadzwoń 600-600-601. Opłata zgodna z taryfą operatora. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.